Cegielski, kierownik budowy i jego nowy Citroen Berlingo Van o ładowności do 1 tony. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019. Nowy Citroen Berlingo Van może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny jak ty. Citroen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 lutego, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja podała statystyki walki z mową nienawiści wobec polityków. Za groźby zatrzymano od początku roku kilkadziesiąt osób. Z powodu protestu rolników są duże utrudnienia na drodze krajowej nr 25 w Kujawsko-Pomorskiem. Trwa spór między władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego a Polskimi Liniami Kolejowymi. Chodzi o zaległości finansowe. Od początku roku policja zatrzymała kilkadziesiąt osób podejrzanych o kierowanie gróźb karalnych wobec prezydentów, przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców i polityków. Wśród zatrzymanych są też osoby, które znieważały i nawoływały do popełnienia zbrodni, czy pochwalały popełnienie przestępstwa. Wobec 10 zastosowano środki zapobiegawcze, a 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Te dane podała Komenda Główna Policji. Jej rzecznik Mariusz Ciarka mówi, że z wyjaśnień zatrzymanych wynika, że te osoby często działają pod wpływem emocji. Przeważnie dokonują tego, jak same tłumaczą, pod wpływem jakiegoś impulsu, nerwów. Oczywiście po zatrzymaniu bardzo często tłumaczą, że tak naprawdę to był głupi dowcip, głupi żart, emocje, którymi się unieśli, że tak naprawdę nigdy w życiu danego samorządowca czy prezydenta, burmistrza miasta nie widzieli, że mieszkają w innej części Polski. Natomiast my to wszystko traktujemy bardzo poważnie, pozostawiamy później pod rozwagę w przyszłości prokuratorów czy sądów. Za kierowanie gróźb karalnych grozi do 2 lat więzienia. Kierowcy, uwaga na poważne utrudnienia, które panują na drodze krajowej nr 25 pomiędzy Koronowym i Sępólnem Krajeńskim w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach protestu rolników porusza się tam kolumna około 100 ciągników z prędkością 5-10 km na godzinę. Policja wprowadziła objazd dla jadących w kierunku Sępólna drogą wojewódzką nr 237 w kierunku Tucholi. Protest może potrwać nawet kilka godzin. Rolnicy narzekają m.in. na niskie ceny, a także bezskuteczną ich zdaniem walkę z wirusem ASF. O tym, jak poprawić ich sytuację, będą dziś rozmawiać w Warszawie przedstawiciele władz z organizacjami rolniczymi i naukowcami. To w ramach tak zwanego porozumienia rolniczego. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił w Polskim Radiu, że wypracowanie wspólnych rozwiązań może zająć kilka tygodni. Liczę na to, że te rozmowy, one tu zostaną strukturalnie podzielone na podstoliki, na grupy. Niektórzy sądzą, że to chodzi o jakiś tutaj taki socjotechniczny trik. Nie, chciałbym, żeby te grupy, pracując zapewne przez kilka tygodni, wypracowały takie rozwiązania, które będą dla polskiego rolnictwa ważne w najbliższych latach. Świat się wokół nas zmienia. W rolnictwie się wszystko zmienia. Minister Ardanowski zapowiedział udział w dzisiejszym posiedzeniu, podobnie jak prezydent Andrzej Duda. Początek obrad o 14:00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. 2 milionów złotych zaległych opłat i comiesięcznego czynszu w wysokości 36 tysięcy złotych domagają się władze Tatrzańskiego Parku Narodowego od Polskich Kolei Linowych. Chodzi o korzystanie z gruntów pod wyciągiem na Kasprowy Wierch. Dzisiaj w tej sprawie w sądzie w Nowym Sączu odbywa się kolejne posiedzenie. Do tej pory stronom nie udało się dojść do porozumienia, a przejęcie kolejki przez Polski Fundusz Rozwoju nie przyspieszyło negocjacji, mówi dyrektor parku Szymon Ziobrowski. To jest jedyny podmiot, który działa na tym terenie. Jest to swoisty monopol. Tatrzański Park Narodowy ponosi pełne koszty utrzymania tego obszaru. My musimy być finansowani właśnie z tego typu źródeł, jakim jest m.in. działalność komercyjna Polskich Kolei Linowych, bo nie jest istotą utrzymywania parku to, żebyśmy pozyskiwali te pieniądze ze ścinania drzew. Polskie Koleje Linowe sprywatyzowano 6 lat temu za 215 milionów złotych. Proces przejęcia PKL przez Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął się w październiku. W połowie listopada zgodę na przejęcie wydał UOKiK. Kwota transakcji pozostaje niejawna. I na koniec jeszcze zagranica. Władimir Putin zapowiedział, że ewentualne rozmieszczenie broni zagrażającej Rosji nie pozostanie bez odpowiedzi Moskwy. Rosyjski prezydent mówił o tym w trakcie dorocznego orędzia wygłoszonego do Zgromadzenia Federalnego. Wypowiedź Putina odnosiła się do zawieszenia przez Stany Zjednoczone i Rosję przestrzegania układu o likwidacji rakiet średniego i pośredniego zasięgu. W trakcie orędzia do Zgromadzenia Federalnego Władimir Putin przyznał, że rosyjski przemysł zbrojeniowy pracuje nad rakietami, których produkcji zakazywał zawieszony układ INF. Prezydent Rosji oświadczył, że Moskwa nie będzie pierwsza rozmieszczała w Europie zakazanych rakiet, ale zrobi to, gdy tak postąpią Stany Zjednoczone. Rosja będzie zmuszona stworzyć i rozlokować takie rodzaje uzbrojenia, które mogą zostać wykorzystane nie tylko w stosunku do tych terenów, z których będzie pochodziło bezpośrednie zagrożenie, ale także wobec tych, gdzie znajdują się centra podejmowania decyzji o użyciu zagrażających

chłopaki z zakładu transportu miejskiego w Przasnyszu, nocna zmiana huty imienia Sędzimira w Krakowie, ekipa brydżystów z Poznania jadąca na zawody w makroregionie i tak dalej. Fabryka, zakład i urząd. Alicji dolne kończyny, jak metra wzór spod Paryża, długie i proste, jak szyny, więc cud owy nieco przybliżę. Na samym dole jest stopeńka, stopunia. Nie znajdziesz na świecie chłopa, co przejść obojętnie by umiał. Wyżej nad stopą jest kostka, złączona cudownym ścięgnem. Kostka jest po prostu boska, lecz samo ścięgno też piękne. Nad kostką jest kość piszczelowa, długa, sprężysta i wiotka. Na śmierć, by tę kość zacałować, jak się taką piszczel napotka. A z tyłu piszczeli tkwi łydka, w rozkosznie rozkosznej pozycji. Wszystkie inne łydki są brzydkie przy łydkach panny Alicji. Wyżej to rzecz niesłychana, by tyle piękna napotkać, to znajdziesz wspaniałe kolana i jeszcze wspanialszą łękotkę. W kolanku jest jeszcze rzepka, co całe kolanko trzyma. Dorodna, zgrabna i krzepka, dokładnie jak oto wima. A wyżej genialnie tkwią uda, dostawcy cudownych wrażeń. Może troszeczkę zbyt grube, lecz nie ma istoty bez skazy. A wyżej część zasadnicza, ósmy cud świata, jak mniemam. Piękne pośladki i piękna miednica i piękne bioderka, okrągłe jak ziemia. Wstajesz i zdychasz. O, rety. Gdy tylko tę część zauważysz, ta część jest natchnieniem poetów, ta część jest natchnieniem malarzy. Pan Bóg miał szampański humor, tworząc coś tak cudownego, by wzbudzać zachwyt, dziś służą mężowi, lecz także kolegom. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy przystanku zachodniego. Dziś nadajemy z konwentu tatuażu Tattoo Convent Selection Art and Paint. Proszę Państwa, naprawdę niesamowite miejsce, niesamowici ludzie. Przy mnie stoi sensacja tej edycji konwentu. Najbardziej wytatuowany człowiek w Polsce, pan Dariusz, którego wszyscy tutaj zwą Dragonem. Panie Dragonie, proszę coś odezwać się, żebym wiedział, gdzie jest przód. Dzień dobry. O, tak, tutaj. Dzień dobry. Od razu sprostowanie. Nie jestem najbardziej wytatuowanym, tylko jestem jedynym człowiekiem z ciałem całkowicie pokrytym tatuażami. Tak. Całkowicie? Tak. Wszędzie. Ale... też. Aha. Panie Dragonie, Jak to wszystko się zaczęło? Skąd to się na pana ciele wszystko wzięło? No zaczęło się tak klasycznie, od kotwicy na ramieniu, a potem kolega przerobił mi ją na liście afrykańskiej palmy, no i potem poszło dalej, no i rozrosła się jak dżungla po całej ręce. Potem poznałem dziewczynę i ona zajęła drugą rękę, stąd napis Ania. Potem wyjechała stąd Nowy Jork na plecach. Potem poznałem Anitę i wystarczyło tu pośrodku wstawić, o, literę T, widzi pan? No tak, z bliska to widać, ale z daleka cały czas tutaj widać napis Ania. No ale z bliska Anita. Anita na szczęście z daleka słabo widzi. Aha. Panie Dragonie, szczerze mówiąc, widząc pana, rodzi się jedno pytanie. Po co? Po co zasłaniać całe ciało tatuażem? No ja z natury jestem taki nieśmiały, a tatuaże wyrażają moje ja. Stop. Mam rozumieć, że jest pan smokiem, drzewem, krzakiem cierniowym, obrazem Rubensa? Tak. Czasem jeszcze jestem okiem i wodospadem o tu w zgięciu pod pachą na przykład. A to oko to gdzie? Tu, pod okiem. O matko, to ja przepraszam, bo ja cały czas nie w te patrzyłem. Ale to nie szkodzi, no ja się przyzwyczaiłem już. Panie Dragonie, chciałby pan sobie jeszcze coś wytatuować? O, tak, to jest moje największe marzenie, wie pan. Mieć jeszcze jedną kończynę do wytatuowania. No jak to? No chyba się nie da, prawda? No, jak nie? No nie. Są przecież przeszczepy. I tu właśnie mam apel do słuchaczy, żeby wzięli udział w internecie w zbiórce na mój przeszczep. To znaczy, że już jest w internecie jakaś zbiórka i ktoś wpłaca już pieniądze? No tak. Już kilka salonów tatuażu wpłaciło trochę na dodatkową nogę i bark. Aha. I pamiętajcie, nogadladragona.pl. Dziękuję. Żegnajcie, uda pani Lali. Na zachód patrząc i na wschód, ani w pobliżu, ani w dali, już nie zobaczę takich ud. Dlatego serce me się żali, dlatego łza zasnuwa wzrok. Wiem, że mi uda pani Lali już na niejeden znikły rok. Nuda długich spódnic je oplotła. Uda z perspektywy mej wymiotła. Żegnajcie, uda pani Lali. Strzelisty, gibki, smukły cud, chociaż się nigdy tym nie chwali, nikt nie ma drugich takich ud. Nie. Gdyby łączyło mnie coś z panią Lalą, nie martwiłbym się. To, co zakryje moda, odkryje uczucie. Ale mnie z panią Lalą nie łączyło nic prócz bezinteresownej kontemplacji piękna, zaklętego w ten prześliczny fragment nóg, który bezpowrotnie zginął mi z oczu pod przedłużoną spódnicą. Żegnajcie, uda pani Lali. Cios najbezlitośniejszej zmód zasłoną na was mi się zwalił i nie zobaczę was jak w przód. O dykta, toży mody mali. Wy traktujecie ją jak żłób, cóż was obchodzi pani Lali, najcudowniejsza para ud. Moda czasem ujmie, czasem doda. Szkoda, że nie wzrusza jej przyroda. Żegnajcie, uda pani Lali. Aczkolwiek znałem ja ud w brud, w pamięci będzie mi się palić wspomnienie unikalnych ud pani Lali.

który dziś rozłączył nas. Był taki ktoś, kogo nie zastąpi nikt. Był taki dzień, minął tak jak wszystkie dni. Był taki list, który nie zawierał słów. Taki ktoś, kto nie wróci nigdy już. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żanda, witamy. Muzyczna poczta UKF do 14. Czekamy na Państwa zamówienia 22 i 7/3 albo ukf@polskieradio.pl. Dziś będzie konkurs Weekend dla dwojga Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie z miejscowości Polanica Zdrój. Ale zanim konkurs, zanim Państwa propozycje, to młoda wokalistka. Spotkałem się z nią kilka dni temu. Nagraliśmy rozmowę do audycji Trójka Żanda debiutów i pomyślałem sobie, że nie będziemy czekali na emisję, bo długo bardzo, więc dzisiaj premierowo Ola Wielgomas i Na wzgórzach niepokoju. Natłok myśli widzę sztormu. Włosy plączą się na wzgórzach niepokoju. Rzeczy tracą sens i spokój, a słońce tańczy w mroku. A gdyby popłynąć, zanurzyć się, odnaleźć siebie we wzroku. Otchłani szum, drżą powietrze. Na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Otchłani szum, drżą powieki. Na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Zamieszkałam. Zamieszkałam. Widzę sztormu, toń na wzgórzach niepokoju. Płytki oddech, rozproszona noc. Nie chcę znowu odejść. Rzeczy tracą sens i spokój. Słońce tańczy w mroku. A gdyby zamieszkałam. Otchłani szum, drżą powieki. Na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Zamieszkałam. Zamieszkałam. Zamieszkałam. Zamieszkałam. Otchłani szum, drżą powieki. Na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Otchłani szum, drżą powieki. Na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Zamieszkałam. Premiera w programie trzecim, Ola Wielgomas i Na wzgórzach niepokoju. Prawda, że ładne było? 19 lat ma dziewczyna, a tak pięknie śpiewa. To teraz czas na konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica w pięciogwiazdkowym pensjonacie w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania voucher dla dwóch osób, a w ramach niego możliwe spędzenie dwóch noclegów w hotelu, a także dużo innych atrakcji z osobą towarzyszącą. Oczywiście można pojechać do pensjonatu Villa Polanica. To wygrania, jak mówiłem, noclegi, śniadania, obiad, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, z kijów do Nordic Walking, rowerów, gier pubowych, w tym bilardu, gier elektronicznych, jest także miejsce postojowe, biblioteczka oraz darmowy dostęp do internetu. Jeśli chcą Państwo wygrać taki wyjazd dla dwóch osób na dwa dni do pensjonatu Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój, to proszę wysłać nam jedno zdanie w SMS-ie, zdanie, w którym będzie słowo góry. Dokładnie jedno zdanie ze słowem góry. Numer SMS-owy 73 533, a koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie jednej wiadomości. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Chciałbym prosić pana Sojkę Stanisława w utworze Upływa szybko życie. No bo tak szybko czas ucieka, już koniec lutego. Upływa szybko życie, jak potok mija czas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. A nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Trudne ludzkie losy, pada i cień, i blask. Za dzień, za noc, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za noc, za chwilę razem nie będzie nas. A potem nasze wnuki puszczą progi szkół, zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Powstaną nowe rzeki i setki nowych miast. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Ale w pamięci wiernej unieśmy obcy świat, kochane jasne twarze przyjaciół z dawnych lat. Kochane jasne twarze przyjaciół z dawnych lat. To był Stanisław Sojka. A już jutro muzyczna poczta UKF ze Szklarskiej Porędy. Będziemy w namiocie spotkań na skwerze radiowej Trójki. Od 13 do 14 muzyczna poczta UKF jutro. Natomiast w piątek po godzinie 17 będę miał przyjemność poprowadzić wraz z Barbarą Marcinik spotkanie z kabaretem Lala Poland. Więc będzie przyjemnie, bo to niezwykle sympatyczni ludzie. No a sam kabaret, no kto go nie widział. 2027 Trójek. Wracamy do muzycznej poczty UKF. Mogą Państwo też pisać ukf@polskieradio.pl. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Gdybym później wyglądał jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił gdybym o tę piosenkę prosił pan Patryk. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Mamy też numer SMS-owy w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w willi Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Przypomnę, że jeszcze przez no, 3 minuty, mniej więcej 3,5 czekamy na państwa SMS-y z jednym zdaniem, które będzie słowo góry. Numer SMS-owy 73 533, a w muzycznej poczcie UKF prośba pani Lidia.

źle, kiedy nie ma cię tu. Kusi mnie wzrok telewizyjnych tam i szum niemoralnie drogi. Znów dzielę pół na pół, szybko zmieniam plan. Nie zrozum mnie źle, kiedy nie ma cię tu. Snowman i niezmiennie. Tak się urywa. Tak artyści wymyślili. Kończymy już w tej chwili muzyczną pocztę UKF. Teraz dowiemy się, kto pojedzie do pensjonatu Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Nasz konkurs wygrał dziś pan Włodzimierz z Bestwiny, który napisał dość przewrotny wierszyk. Nie patrzę na ludzi z góry, choć nie mają racji, słuchają innej stacji. A pan słucha nas i to jest najważniejsze i mam nadzieję, że przyjaciół wszystkich pan przekona, żeby jednak zmienili te stacje i słuchali Trójki. Jutro Trójka rozpoczyna nadawanie ze Szklarskiej Poręby. O 13:00 stamtąd właśnie muzyczna poczta UKF. Będzie wiele atrakcji, mnóstwo audycji, spotkań z ludźmi kultury i sztuki. Będzie sklepik Walędzik nawet, ale będzie również specjalny set DJ-ski z piątku na sobotę. Będą grali dla państwa tam Hirek Wrona i Michał Margański. Kończymy piosenką od pana Wojciecha, Killing Me Softly i Roberta Flack. My dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Tomasz Żąda. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words.